نت ور سره والدین اول کولو انشکر لی ولی والدیک دا چې شکریا دا کزما د نعمتونو ولی والدیک او د خپل والدینو او الله وای کو شکر دی ادا نو کو الی المسیر ما طرف تراتلی و ان جاهدا کا او کچری کوشش کئ دا مور پلار ستا بارکی علا ان تشرک بی دا چت شرکو کز ما سر ما آلے سلک بیہی علم چی نشت دے تالر دا غیبارک علم سپوها فلا تطعہما ند دے دوارو خبر بنمنی شرک و کفر بارک بنمنی و صاحبہما فی الدنیا معروفا او مرگرتیا بکی د دوی سرا یعنی جون بتیرے د دوی سرا پا دنیا کی دنی کی طریقی مطابق حالا عیاض باللہ کمورو پلار کافرم دی خطب عزت کے احترام بے کے داغی نان نفکا او خرچا او تکلیب برداشت کے واتب سبیل من اناب الیا او روان شد لار داغ چاپ سے اناب الیا چی اغا ما طرف ترا گرزی و رجوع کئی ثم ایلی مرجعوکم بیاز ما طرف تا دی واپس کی دلستاسو فاونبیوکم بما کنتم تعملون نو خبردار بکم تاسو پاچ تاسو کم عمل کولو دی وجہ نگور اللوی شید دا مورو پلار تابداری بعد گور قرآن تمکینی دین تمکینی خلقی دیندار مورو پلار تی پریشان ہے ندا اچا دا قرآن دا ناستے کم مقصد دے چھ مور اپلار تے پریشان ہے بعد راضی شکایتنو لڑے غریبانا ندی وجن دا مور اپلار نا فرمان کدے مزگزار دے کدے حجو نا کئی کدے زکاتو نا ور کئی وچے دے چانا مور اپلار خفائی جہنم زید دا بہر رضی اللہ مبارک راغلی وی فرضی حج کڑو او ترسوی چھ مور جوندی وا نو دا مور دا خدمت دا وجن نفلی حج لنتلو ابو حریر رضی اللہ عنہ چکل آقا وفاد شو بے نفلی حجو نشورو کا سیدن ابو حریر رضی اللہ عنہ فرضی حج کرو او نفلی حجو نے دا خپل والدی دا خدمت دا وجن نکول چکل آقا وفاد شو نو بے نفلی حجو نکول وہ رئی دا غشان سورے احکاف کی مراغلی ادیو جن قرآن دا ریدو دیتا دا ناس دا مقصد دا عمل کول آدمور اپلار دیر حقوق دی لکا جمعہ کے مموارے دلو گرے آیات پن لسم شپگشتے میں پارے پہ ابتدا کی سورہ احکاف رازی وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ اِحْسَانَا وَسِيَتْ کڑے مُنگے انسان تا بِوَالِدِهِ اِحْسَانَا پَبَارَدَ مُورَ اپلار دیدے کی احسانا دَخْسَلُ کُولُو دے احسان کُولُو حملته امه کرهن پور تکڑو دلر مورد د کرهن بوج ووضعته کرهن او زی گولو دلر پ بوج او تکلیف سرا وحمله او حمل د دی بچی و فسواله او جدا کول د د شودو ن 30 شهرا تر دیر شو میاشت پوری دا دم رحسانات او کڑاو والدین دی د پار کولو چه دے با دا اللہ او دا اللہ دا رسول او دا مورو پلار تابدار جوڑی حتی تردی دا بلغا شدہو چو رسیدو دیخ پل مضبوط والی او زوانیتا و بلغا 40 سنتن او رسیدو دے سلویخ تکالو تا سلویخ تکالو کی اقل پوخشی سلویخ تکالو نپسن چیو سڑے گڑا وڑا زندگی تیرے ندا دیر خطرناک خبرن تا استمخ کی تیروی کل سلویخ کالو نپس یو سڑے رے او دا آغشان گناہونا او دا معشومان خوی دے وی شیطان ور تا پدی مخلاص را کاگی او شیطان وی پپلار می دے کسمی تبران نکامی آگے تا دی سلویخ کالو کی سمر خلق خاخ کر دا سمر خلق و انجام دیو کتو دا سمر گناہونو نتیجہ دیو کتا او تا پا خوراک او سکاک پوئی گی او پدی پوئی نشوی جزد سل پیدا ہے دارنگی اولاد کی دام راغلی وی سلویخ تو کالو لیو سڑے و رسیدو او د دو گناہونا آغا شان پنی کو عمالو غالب دی ویو سن دی دور دا پار سامان تیار رشن حت و بلغ اربعین سنتن او رسیگی سلویخ تو کالو تا قالن وائد رب اوزعنی ازم عرب مالا توفیق را کی زرک را تواچے ان اشکر نعمتک اللتی دا چه شکر دا کم د نعمت ساغان امت علیا چه تا انعام و احسان کرده پما و علا والدیا او زما پا مور پلار دید پارا دا دور محنت ورسر کرده ندی آیات مبارکہ کی بوئی و وسوین الانسان بی والده حسنا وسیعت کرده مونگ انسان تا بی والده حسنا فبارد مورو پلارد دکی حسنن وسیعت خیستا چی ددی خدمت بکے معمولی ددی د خفکان کار بنکے و ان جا حدا کا او کچری کوشش کئی دی استابار کی او مورو پلار سر ودام نکی حدیث پاک امام قرطبی و تفسیر دو سورہ بن اسرائیل کی او حدیث ذکر کرے یو بچے نبی علیہ السلام تراغ ایمان اپلار مال واغو سو زیادے ہو کو ودا اللہ حبیب ورطوی دو کو والد دمرو غوڑا دکا مسئلہ شریعت دار جو دعاو کسانو خبری واوری ناغب والد پسیلارو امام قرطبی ذکر کری دا والد دراتلو نیمخ کی جبریل امین علیہ السلام را ورطوی قربان چدا والد راشی نو ورطو آیا چدی دی بچی بارکی چدتا لڑیر درد و تکلیف رسولے او تا غاشعار جوڑ کری ستا دی غگونم لاوری دلی نی ناغرا تا ہوائی اگا پلار اس آشعار جوڑ کری او لے پخپلم نوری دلی کل شراغ پل والد سے وی ندا اللہ حبیب ورطوی اگا آشعار برالوی چستا غگونم لا ندی ہو ری دی نصحابہ عجیب خلوک آورتوی قربان امیشہ مونتا ندا سے خبری ہو رو چی زمونگا نورم ایمان سیوا کی جیت دا اللہ پیغمبر ویدا خماز لکی جوڑ کری ما ندی اوری دی دن تاسو لسنگا پتاو لگی لخو برن پیغام و وحی را ملے موجود خلقو کی کدا سیوشی نا کوئی پیر سیب پغیب پوئی او پیر سیب حاضر او ناظر دے او ولایت کامل لے دا صحابہ و گردہ سے محنت شو چاہیے خدا پتاو چی بندک نبی لے کا رسول لے غیب وانی نا پوئی علا پتاو لگی چی وحی را ملے ناغا شار دا اللہ حبیب و آوری دل پریشان شو نا حدیث کی راغلی چی کلے پلار آغا شار ہویا بچے دا سی دگریوان نرونیو اور اسی یوسو سنڈے اور کل ویتا سوے چی ماس رپلار انتا و مالو کلی ابی کا ویتا استاد عمال استاد دی والد دا پار رکھتا بعضی خلق دا مور رپلار سر جرگی کے اور آئی سر دیو جناد اللہ رضاونگی دا والدینو پر رضاونگی کی دا و ان جا حدا کا کچری کوشش کئی دی استابارکی بعضی خلق نافرمانی گورا جاہل سڑے و یا کمے کئی نو یا زیادے کئی بعض خلق خود مورو پلار بیزتی کئی نو بعض دا خدای توب درجی لورس ہے چکہ گیر پریزی و مورو لئی نمو پریزی نو دے وی نی پریزی دا ستا مور دا خدا خستا خدے نو دے پلار دے دے خوخ دے دے دن کار دے نو دے دن کار او دا گناہ پا معاملہ کی با دا مورو پلار خبر نمانے و ان جا حدا کا کچری کوشش کئی استا بارا کیلی تو شرک بی دید پارا چیت شرکو کی زما سرا ما حغا لیسا لکبی ہی علم چیتال رپاوی علم و پوہنشتا فلا تطعہما نددوی خبر بنمانی الی مرجعکم زما طرف تدی واپس کی دل ساسو فاونبیوکم نخبردار بدر تدرکم بما کنتم تعملون پا حغا بانی چوئی تاسو عمل کون کی والذین حغا کسان آمنو چیمان روڑے دے وعملو الصالحات عملو نیکڑی دی نیک لندخلنہم فی الصالحین خامخا وردنب کدئی پا نیکانو کی پا جنت کی او صالحین مراتب دی دمر لیلے مراتب دی کنا چھے انبیاء علیہ السلام ہم سوال کئی حضرت سلیمان علیہ السلام ویلیو وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ نگو ردہ صالحین او د دې غني مرتبه انبیاء علیهم السلام هم دغه سوال کړي. علما لیکلی وای الصلاح درجات غیر متناهیه لا يخلو عن طلبه الانبیاء. وای صلاح درجاتی د دې امتحان نشته انبیاء علیهم السلام هم دا مرتبه غواړي. او صلاح ضد فساد ده. او صلاح ستوي وهو جامع لكل خير وله مراتب غير متناهيه. ده صلاح مراتب غير متناهيه دي زك انبياء عليهم السلام امتلب كره. سليمان عليه السلام وي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اي الله ما دني كانوا صالحانو باغي كيمي وردن نكي نزکا اللہ وی چاچی ایمان روڑے نیک اعمال کڑی دی لندخلنہم فی الصالحین خامخا وردن نبی کپنی کانو کی. او دا اللہ رحم و کرم دے کل سڑے مومن دے و نیک اعمال کئی نو دے مراتب دلولی اولیاؤ تنرسی گی فاللہ بیوزے کی. لکہ سورہ نساء کی در لطیر دی اگر ای سورہ نساء چچا کی دا اللہ و دا رسول تابداری وی اللہ پخپل رحم و کرم هغه مرتبو ته به ورسه. پینځمه پارا کی سوره نساء وګورئ. آیات وګورئ یوکم او یایم. ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ومن یطع اللہ. پنجم پارا آیات یو کم او یایم دے سورہ نساء. ومن یطع اللہ ہر غچا چتابداری وکد اللہ والرسول او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرا باطنا عقیدتاً عملاً غم خادی لین دینی طول اللہ دا حبیب دا طریقی مطابق تی فولائک مع اللذین نداہا کسان دی فولائک دا کسان پر ازد قیامت پا جنت کی مع اللذین دا کسان سروی انعم اللہ علیہم چین عام کردے اللہ پاغوی من النبیین والصدیقین یعنی دا پیغمبرانو ناو درشتینو خلقنا والشهداء او د شهیدانو نو صالحین او د نیکانو نا. دا سلور مراتب ذکر کل ټولو کلوه مرتبه د نبوت. د نبوت پسې مرتبه د صداقت او د صداقت پسې مرتبه د شهادت او د شهادت پسې مرتبه د ولایت. دا سلور درجات. او حکم خلق چې ولایت د نبوت نه مخکې کوي نو دا د ملنګانو او د بیدینو جاهل خلکو کی دا. او ګره د نبوت په مرتبه کې سردار د انبیاء او نبی علیہ السلام دے. د صدیقین په مرتبه کې د صدیقین مشر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے. ادا سی ور پسی مرتبه شهدا او کی عمر فاروق او عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہما. ادا سی ور پسی مراتب دی وحسن اولئك رفيقا او خيست دي دغ خلق پا مرگرتیا کی ادائی مرگرتیا او پس ملاوی گی دا اللہ و دا رسول پس ہی تابدار رئی دا اللہ و دا رسول پس ہی تابدار رئی او سی او سڑے خود دائی مرتبی او مقام تنشی رسے دے دا اللہ بے ورس رولی او زے کئی وی ذالک الفضل من اللہ دا مہربانی دا تا اللہ دا طرفنا وکفا باللہ علیما او کافی دے اللہ رب العزت پوہا. او داد اللہ غرحم و کرم دے چی در کی ایمان دے و نیک اعمال لی نو کستا پر اشتدارو کی لولی مرتبی والا اولیاء دی نو اللہ پر رحم و کرم دائی سر مرگرے کئی بے لندخلنہم فی الصالحین خامخا اللہ وی وردن بکدئی پنیکانو کی. وصلی اللہ تعالی علیہ خیر. فرمائی ومن الناس او